үзэгдэл 5 дугаар бүлэг. Сентинд залрагчийн баруун моторт дотор нь болоод ар дээр нь бичсэн долоон тамга даржлацдсан хуйлмал ном байхыг би үзэв. Мөн хин хуйлмал номыг нээж ласнуудыг нь эвдвэл зогстой вэ химэн чанга дуугаар тунхаглаж буй хүчит тэнгэрэлчийг би харав. Тэнгэрд ч, газард ч, газрын доорч хинч тэрхүү хуйлмал номыг нээж доторхыг нь үзэж чадсангүй. Хуйлмал номыг нээж доторхыг нь үзэх зогстой хүн нэг ч олдоогүй тул би ихэд үйлэв. Ахлагчдын нэг нь надад, "Үйл ха бол, хараг түүн, хуйлмал номыг болон долоон лацыг нь нээхийн тулд Юдагийн овгийн арслан буюу Давидийн үндэс ялсан юм" гэлээ. Тэгээд би Синтия болоод дөрвөн амтны хооронд ахлагчдын дунд зогсож буй нядлуусан мэт хургийг харав. Тэр хурга долоон эвэр болон долоон нүдтэй бөгөөд долоон нүд нь дэлхий даяар илгээсэн бурхны долоон сүнс юм. Тэр ирээд Синтинд залрагчийн баруун мутраас авв. Түүнийг хуйлмал номыг авахад дөрвөн амтан болон 24 ахлагч хургын өмнө унацгаав. Тэд тус бүр ятаг болон утлагаар дүүрэн алтан савтай ажээ. Тэдгээр нь ариун хүмүүсийн залбирлууд юм. Тэд шин дуудуулж, хуйлмал номыг авч нацнуудыг нэвлэх зогстой нь та мөн. Учир нь та нядлуусан бөгөөд бүх овг, хэл, ард түмэн болон үндэстнүүдээс хүмүүсийг бурханд өөрийнхөө зусаар худалдан авч өгсөн билээ. Та тэднийг бидний бурхны төлөөх хаанчлал ба дахилч нар болгосон. Тэд дэлхий дээр хаанчлах болно гэцгээж байлаа. Би харж Синти амтэд ахлагчдын иргэн тойронд олон тэнгэр элчийн дууг сонсов. Тэдний тоо түм түмээрэ мянга мянгаараа ажээ. Тэд чанга дуугаар, "Нядлуусан хураг, хүч, баялаг, мэрэгэн ухаан, сүр хүч, хүндэтгэл, алдар ба магтаалыг аббал зогстой" гэцгээж байлаа. Тэнгэрт, газар дээр, газар доор, тэнгис дээр байгаа аливаа бүтээгдсэн юмс болон тэдгээрийн дотор байх бүх юмс Синтийн залрагчд ба хурганд магтаал хүндэтгэл, алдар ноёрхол нь үеийн үед байх болтугай гэлцхийг нь би сонсов. Дөрвөн амт нь "Амен" гэсээр байлаа. Ахлагчд унаад мөргөв.